הכסף לא חוזר. לא חוזר, תשאיר כבר. לא, לא רק שלא חוזר, קח עוד טיפ כבר. טיפ. עוד מאותיים. מה עם האוסר? רק שישיר. תשאיר. תשאיר. תשאיר. תשאיר. תשאיר. תשאיר. אם אתם רוצים להשתתות, אם בא לכם שמפניה קצת לשתות, אם אתה בוא, אם פספסתם, הכסף לא חוזר. עוד פעם לסיבה. אז תשאיר. יחל העולם לסיבה. יחל העולם. יחל העולם. אמרתי לך שאתה שיר. מה, זה מזויף? לא, זה לא אני, זה עידן. זה עידן, באמא שלי זה עידן.